اومدی سمتم و چشماتم حرفاتو به هم گفت، نمیذارم از تو قلبم کسی در بیارتت ما. اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بیمنت، نفسم گیر صدات بیرادت بیالت، تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت، همه غصه هامو در جا به فراموشی دادم رفت. خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده، سمتم و چشماتم حرفاتو به هم گفت، نمیذارم از تو قلبم کسی در بیارتت ما. اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بیمنت، نفسم گیر صدات بیراده بیالت، تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت، همه غصه هامو در جا به فراموشی دادم رفت. خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده، گفتی میخوامت بیکنم.